Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bana ulaşabilirsiniz. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerine ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün çok değerli bir konum var. Derya Tolgay ile birlikteyiz. Onu Açık Radyo'da yaptığı, her salı günü yaptığı Dünya Mirası Adalar programından da tanıyorsunuz. Hoş geldiniz Derya Hanım, nasılsınız? Merhaba, çok iyiyim. Sizinle birlikte olmak harika. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim için de öyle, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bugün sizinle İstanbul Tasarım Bienali için düzenlenen Büyükada Şarkı Atları projeniz üzerine konuşacağız. Yaptığınız Adaların Sesleri projesinin devamı aslında değil mi proje? Evet, bir önce İKS Bienali'ydi. Bu seferki Tasarım Bienali 2019'da başlamıştık ona. Bu da şimdi yeni, halen hatta belirtelim, 12 Temmuz'a kadar Haliç'te isteyenler görebilir. Büyükada'dan ayrıldı ama Haliç'te şu anda. Evet, henüz vakit var Yüzerbahçe'yi görmek için. Biliyorum ki Yüzerbahçe enstitüsünden başlayarak biraz adalardaki bahçelere, bahçıvanlığa ve bitki yetiştiriciliğine odaklanalım. Çünkü aslında bu projede sunduğunuz başlıklardan biri de bana ilham verdi doğrusu. Bahçe etiği diye bir başlık var. Aslında yani bu yapılı çevreyi oluştururken peyzajda empatiyi önceleyen, her canın birbirine bağlı olduğunu düşünen bahçıvanlık bize ilham verebilir, biyoçeşitliği korumakta hepimiz birer bahçıvan gibi düşünebiliriz düşüncesinden hareketle. Biraz sohbetimizi bu konu etrafında oluşturalım istedim. Ne dersiniz? İsterseniz önce biraz bu kısaca bir projeyi tanıtalım sevgili dinleyicilerimize. Tabii. Esasında enteresan başlıkları vardı. Sizin de belirttiğiniz gibi bahçıvanlık etiği, yeniden yabanlaştırmak, yeniden anlatmak. Bu tür başlıklar üzerinden biz bir kamusal alan olarak kullandık açıkçası Yüzen Bahçe'yi. Ama şöyle söyleyeyim, dinleyicilerimiz bilir, 6 senedir Prens Adaları'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için çalışıyoruz ve Açık Radyo'da da aynı isimli bir program yapıyoruz. 2019'da bizim de yine girişiminin içinde olan Sera Tolga ile bir süreç başladı. Adaların ekolojisi, ekosistemi ile ilgili radyoda yaptığımız 18 radyo programından yola çıkıldı ve bu programları o İngilizceye çevirerek aynı üniversiteden arkadaşlarıyla paylaştı. Onlar işte mimar, şehir plancı ve sanatçı olarak Amerika'daki MIT Üniversitesi'nde birlikte olmuşlardı. Ve bu programlar üzerinden okumalar yaptılar Prens Adaları ile ilgili. Ve adaların bir metropolün yanındaki bu müstesna coğrafyası, iklimi, ekolojisiyle ilgili bir enstalasyon yarattılar. Ve bunun ne kadar kırılgan olduğunu, tüm varlıklarıyla beraber bir bütün olduğunu, doğasını, imgelerini, seslerini ve kaybolmakta olan ritüellerini 4 adet mekan üzerinden işlediler. Bu mekan tasarıları esasında adaların geleceğini nasıl inşa edebileceğimizi bir cins hayal etmemizi sağladı. Toprağı, suyu, deniz, ormanları, bitki örtüsü ve tüm canlı varlıklarıyla sürdürülebilir bir ekolojik döngü üzerine ve hem bilimsel yöntemler hem de kadim bilgiler ve yeni arayüz arayışları da böyle yeniden hayal etmemizi sağladı. O zaman müsilaj yoktu biliyorsunuz. Yani hayal dahi etmemiştik açıkçası. Neyse böylece Kasım 2019'da başlayan 16. İKSV paralel etkinliği Adaların Sesleri sizin de dediğiniz gibi bir şeye dönüştü. Yüzen bahçeye dönüştü. Bu süre içerisinde biz bir haritalandırma da yaptık. Belki siz çok daha iyi biliyorsunuz bu şehir ve doğa mücadelesi üzerinden 2016'da e-Naturalist diye bir uygulama açıldı. Herkese açık. Biyoçeşitlilikle bu gözlemlerin haritalandırması ile ilgili halka açık bir şey. Yaşayan herkes olduğu yerde bunun envanterini, haritalandırmasını yapabilir. Sera ve Daniel de bunların adalar üzerindeki bitki envanterinin haritalandırmasını yaptılar. Yine bunu siz o zaman program yapmıştınız hatırlıyorum, anlatmıştı size. Evet, MIT Üniversitesi'nde bir yazılımla gerçekleştirmişlerdi. Bu yüzen ben bahçe... devam edeyim mi? Evet. Bu şeyle Serhat Tolga'yla da konuşmuştuk, özellikle bu yurttaş bilgin kavramı üzerine de konuşmuştuk o ilk projeden itibaren. Evet. İlk projede. Şimdi bu yüzen bahçede asıl hoşuma giden tanımlardan birisi de şu. Yani yüzen bir vahadan daha fazlası diyorsunuz. Yani bir hikaye koleksiyonu, bir hikaye anlatıcısı. İşte kuşlar, bitkiler, tohumlar ve insanlar arasında bir karşılaşma yeri olarak tarif etmişsiniz. Ve bu süreç boyunca da birçok kişiyle röportajlar yaptınız. Üzerine sohbetler yaptınız. Aslında isterseniz kısaca bunlardan da bahsedelim. Tabii ben hatırlarsanız sizin de konuğumuz olmanızı çok istemiştik ama denk getiremedik bir maalesef. Türlü. daha sonra çok denk gelir. İnşallah. Evet, şimdi aşağı yukarı 17 etkinlik yaptık ve 38 konuğumuz oldu. Çoğu kişi bilmez, Prens Adaları'nın kamusal alanı yoktur. Yani hiçbir etkinlik için, sinema, tiyatro, karşılaşma, konser, sohbet içinde bu ciddi bir sorundur. O nedenle bu etkinlikleri bu mekanın üzerinden anlamlı bir şekilde, yani sözüyle, özü, yeri bir bütün olarak aktarılması için konuklarımızı da seçtik, davet ettik. Gerçekten o sıcakta kalkıp İstanbul'dan adalara geldiler, eksik olmasın. Hepsi de çünkü yani orada olmak istediler. Öncelikle çok teşekkür ederim herkese. Dünya Mirası Adalar ekibi adına elbette. Ama ben size şuradan bir şey söylemek istiyorum. Biraz bir kişisel durum olacak. Yani adada böyle huşu içinde olmak, doğanın bir parçası olduğunuzu hissetmek çok daha kolay şehre göre. Kendinizi merkeze koymaktan daha çabuk çıkabiliyorsunuz. Çünkü yavaşlamış durumdasınız. En küçük ayrıntıyı görebiliyorsunuz. Ya yürüyorsunuz, ya bisikletlesiniz, ya doğanın içinde, ya toprağa işte el değdiriyorsunuz, ekip biçiyorsunuz haliyle bir şekilde. Ve her varlığın oluşumuna, gelişimine, ölümüne de yakından şahit oluyorsunuz. Yani o ve onun bir yaşayan varlık olduğunu farkına varıyorsunuz. Adeta nefes aldığını da hissediyorsunuz. Ve tam da bu sizin üzerine değindiğiniz bahçıvan oluyorsunuz. Evet. Çünkü doğayı korumanın uzun vadede en çok bize fayda, yani bir faydacılık üzerinden belki bu kelimeyi kullanıyorum ama aslında gerçekten mikro bir dünya var adalarda. O mikro iklim diyoruz ya her zaman adalar iklim içinde ve oradaki bakış açımız, o bahçıvan gibi bakış açımız bence dünya içinde, dünyadaki bir ölçeşli bakış açımız da belirleyecek. Yani bu anlamda sizin yaptığınız proje de çok önemli diye düşünüyorum. Bu paralelliği kurmamız açısından. Yani empati kurmaktan bahsediyoruz. O bütün o canlı bir bütünsel bir yaşam olduğunu gözlemliyoruz. Bütün hayvanları gözlemliyoruz. Bana da gerçekten önemli bir katkı diye düşünüyorum. Evet, bir taraftan da kayıpları gözlemliyorsunuz. ve ne kadar kırılgan olduğunu gözlemliyorsunuz. Burada ben mesela yaptığımız küçük bir araştırma vardı. Sizin de konuğunuz olmuştu. Orman mühendisi Caner Dönmez. O da bize destek vermişti bu Biyanel öncesinde. Beraber epey bir sahada da araştırma yaptık. Profesör Yaltır Koca'nın bir de Adnan Uzun ve birisi daha vardı ama ismini hatırlamıyorum. Adalar bitkisiyle ilgili çok 92'de yazdığı bir kitap var. Ve tek tek bunları arşiv... Faik Yaltır'ın İstanbul Adalarının Doğal ve Eksotik Bitkileri kitabı değil mi? Ondan bahsediyoruz. Evet, ondan bahsediyoruz. Orada insan Orada... birlik örnekler de veriyor Faik Yaltır Koca kitapta. Yani geçmişten gelen Evet... insanların tarihleriyle ilgili örnekler de var kitapta, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet, onun gözlemlediği 92 senesine kadar olan, biz de oradan yola çıkarak onun işaretlediği, tek tek adreslerini verdiği 20 tane özel bitki üzerinden bir rota yaptık. Tek tek bu adresleri buldu Cihan Hoca. Ben de bir kısmına eşlik ettim ve orada bu bitkileri aradık. Size tahmini soruyorum. Bu bitkilerden 20 tanesinden kaçı vardı sizce? Yani üçü yok olmuşlar. Bravo, bravo, bravo. Tam Gerçekten. 12'den. 3 tane Gerçekten. kalmış. Gerçekten sadece 3 tane kalmış. Çok düşündürücü. Ve biz bahçelere girdiğimizde şunu gördük. Orası zamanında köşkmüş. Köşk ya duruyor, ama bütün bahçesinde yine apartmanlar var. Ya da köşkle beraber yıkılmış. Köşk hiç yok, hepsi apartman. Ya da köşkle beraber işte köşkün bir replikası yapılmış. Korkunç işte, betonarme bir şey. Ve yerlerinde de bitki yerine apartman dikilmiş. Şimdi bu da tabii 1984 senesine rastlıyor ve 1984 adaların en tahrip olduğu ve belediyelerin de ilk defa ada belediyesinin seçildiği bir döneme rastlıyor. ANAP iktidarın adayı zaten kazanıyor ve muazzam bir inşaat furyası ve orada zaten kayıplarımız başlıyor. Bahçeleri bir de bu kayıplarımız açısından bakmak çok önemli. Hala biz mesela sivil inisiyatif olarak birçok sahada işte dilekçeler veriyoruz. Koruma kurullarına yok olan bahçeler var, köşkler var. Çok yakın zamanda Black Bay Köşkü var. Mesela çok tarihi ve çok büyük. Yani bir günde bütün bitkiler kesildi, otlarıyla beraber yakıldı, yıkıldı, fotoğraflandı. Bütün bunlar koruma kurullarına gitti, belediyeye gitti ve inanır mısınız? Hiçbir sonuç çıkmadı. Yani bu da bir bilgimiz dağarcığında olsun. Ve 48 imzalı bir dilekçeye cevap da verilmedi. Ve maalesef kaybedilmekle kalındı. Tabii hep herkesin hayallerinde 1984'te bir tarafta o kadar sevinmiş ki inşaat yapanlar, adalarda olanların bir kısmı muazzam kazançlar elde etmiş. Hala tabii bir taraf çok memnun. Belki de yeniden onun hayalini kuruyorlar. Biz başka hayallerdeyiz. Bazıları da başka hayallerde. Evet, aslında bu alanda yani maalesef korkunç bir kıyım var gerçekten, ama bu adaların ne kadar bahçıvanlık açısından, bahçelik açısından ne kadar büyük bir zenginlik taşıdığını da gerçekten paylaşmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle 19. yüzyılda değil mi, Anton Melik gibi yabancı mimarların ve bahçıvanların imparatorluk bahçelerini Evet. düzenlemek için İstanbul'a geldiğini, özellikle adaların da bu anlamda önemli olduğunu biliyoruz. Ama şu anda mevcut hala varlığını sürdüren, o değerini koruyan bahçeler de var. İsterseniz Var. onlardan da biraz bahsedelim. Tabii ben biraz... Ha, buyurun, buyurun. Bahçe tarihçisi Gürsan Ergil anlatmış. Evet. Oradan aldığım bir takım notlar var. İsterseniz bunların üzerinde, bahçıvanlar üzerine de biraz konuşalım. Ben kaynakları da paylaşmak isterim. Belki ilgilenen varsa bakarlar. İstanbul Adaları var Orhan Erdener'in. Tabii Akilas Milas'ın kitapları her zaman çok önemli kaynaktır. Ve bir de Semiha Akpınar'ın O gerçekten inanılmaz bir araştırma yapmış ve sözlü tarih çalışmaları yapmış. Onun kitabından özellikle çok faydalandım. Ben de size sayenizde çalıştığım konuyu biraz disipline edip notlar aldım. Buradan ben hemen paylaşayım isterseniz. Semiha Hanım'ın... Çok özür dilerim. Akilas biliyorsun, hala hatırlıyorum kitabı. Heybeli Ada ile ilgili. Bu kitabı ben dün adaya gittiğimde aldım. O da önemli bir kitap diye düşünüyorum. Gerçekten. Evet, siz incesini aldınız herhalde. Şimdi onun evet çok büyüğü çıktı. Büyükada için yaptı. Heybeliada için ayrı yaptı. Şimdi yakında Burgazada geliyor. Peki, o zaman ben sizi dinleyeyim. Şu anda son 15 dakikamız var. Tamam. Peki çok hızlıcana Semih Akpınar yazarın babası da bir bahçıvan. 1929'da Aya Nikola bahçesinde çalışmaya başlıyor. O sıralar bütün o araziler, bahçeler Patrikhane'ye ait. Ve dört bahçede çalışıyor. Biraz önce sizin dediğiniz Fethi Okyar bahçesinde. İstemati Camis Bağı, Aya Nikola Bostanı ve Luna Park'ta. Daha sonra da bu şeyi de anlatıyor. 1933'te Fethi Okyar'ın bahçesindeki muazzam üzümleri ve bunlar da zaten papazlardan da o zaman kalan şeyler, pütükler. Çavuş üzümleri varmış. Yani zaman Evet. geçmeden rahipler tarafından Evet. götürüldüğü rivayet ediliyor diye not var bende. Asırlık zeytinler, çamlar, serviler, Çok mimozalar, doğru. yediveren gülleri, mavi yaseminler, agapanthus, tigris, amaryllisler var. Yani gerçekten çok zengin çiçek açısından da. Yediverenler Çok. bunlar Sedat Hakkı Eldem'in kendi evinden getirip ektiği güllermiş. Evet. Halen burası muazzam bir bahçe olduğu gibi korunuyor. Torun Fethi Okyar da bize bahsetmişti bu konudan. O zaman işte dedenin yani evde bu kütüklerin, bağların bayağı defterleri yazılmış şeyleri var. Elinde onun bildiğim kadarıyla. Envanteri var. Harika bir şey. Evet. Ben tekrardan o zaman kaldığım yerden hızlıca Evet. devam edeyim. O zaman şu da var çok enteresan. İlk sahipleri Seferoğlu ve 1920'lerde Seferoğlu Fransa'dan Amerikan çubuğu getirip aşı yaptırıyor. O şekilde oluyor bu bağ bahçe. Bahçıvanları da Serkis Efendi'ymiş. Ve o dönemin birçok bahçıvanı var. Bir taraftan da bu bahçıvanların birçoğu arıcılık da yapıyor. Yani adalarda arıcılık var, mandıracılık var. İşte Apostol Lambidis, bugünkü mesela Nizam Camii'nin arkasındaki bahçede bahçesi var. Rusya'dan 1940'da adaya gelen Natasha'lar var. Natasha hala hayatta. 90 küsür yaşında ve Luna Park'ın ilerisinde Rus konsolosluğunun bir bahçesi var. Bütün aile orada oğulları, torunları çalışıyor. Natasha bir Türk'le evleniyor ve hala hayatta. Yorga Malatriti çiçek bahçıvanlığı yapıyor. 1936'da işte İstanbul'da pek yetişmeyen Fethi Okyar Bahçesi'nin bitişinde bir mimoza bahçesi var. Orada mimoza fideleri büyütüyor ve satıyor İstanbul'a da. Yine Malatya'nın kardeşi var. Hemen o da alttaki şeyde bahçede çiçek ve sebze yetiştiriyor. Özellikle şebboy, mandalya, kirikos, bakla ve bezelye yanı sıra çiçek özellikle şebboy yetiştiriyor. O da hastane tarafında. Deli Pedro da hastanenin diğer tarafında yine çiçek yetiştiriciliği yapıyor. Andrea Cabarisa var. Onlar da ailecek sebze çiçek yetiştiriyorlar. 1930-1964 yılları arası da böyle kitapta var. Bütün bahçıvanları gösterir bir harita var. Bu da o özellikle çok önemli esasında bu haritanın varlığı. Ve tabii en önemli bölge Aya Nikola bölgesi. Orası bostanlar, bağlar olan bir bölge ve Çok bereketli bir şeysi var, toprağı var gerçekten. Orası da Aya Nikola Kilisesi ve Manastırı'nın papazları zaman epey zaman önce hep ekip biçmiş buraları. Ve buralardan hep faytonlarla gelinip sebze meyveler alınırmış. Bütün adaya dağıtılırmış. Sonra bir radyo konuğumuz olmuştu, Hikmet Eliz. Onun babası da 1908 doğumlu Yakup Eliz, namı diğer Yakup Ağa. O da Aya Nikola'da bir dönem bahçıvanlık yapmış. Çok adaların bildiği bir kişi. Heybeliada'ya da hemen geçmek istiyorum. 1970'lerde Ege'nin Andros Adası'ndan gelen Pasedeoslar var burada. Adanın gelişimine çok katkı sunmuş bir aile bu. Lucas Makarios tepesindeki çiçek bahçelerini işletmiş. 1980'de ölene dek burası da kasım patılarıyla ün salmış. Kardeşi Kisino Ayatiride Manastırı'nın bahçelerine bakarmış ve o da 1974'te ölümüne değin çalışmış. Tabii bir de çok önemli Heybeliada Ruhban Okulu var. Oranın muazzam sürdürülebilir bir bahçeciliği var. Tabii Sayın Bartolomeos çok önem verir böyle şeylere ve orada her şey besleniyor. Yani keçiler, şeyler muazzam sürdürülebilir bir alan. Bir de orada bahçe örneklerini görebiliyorsunuz. İşte Fransız bahçe örneği var, Osmanlı bahçe örneği var, İngiliz bahçeciliğini görebiliyorsunuz. Burası da gerçekten mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben böyle hızlıca devam ediyorum ama bitirebilmek için devam edeyim mi? İster misiniz? Şimdi Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili, onu da aslında bu Ayatürk'te manastır yolundaki Servilerden bahsediyorlar özellikle. Onunla ilgili de ben de şöyle bir not var, onu da ekleyeyim sizin anlatımınıza. Lady Hornby, 18 Ağustos, işte Volkan Yalaz'ın Eski İstanbul Ağaçlar kitabından aktarıyorum. Şöyle demiş, çok geçmeden Haki'ye varıp minik ahşap rafına çıktık ve küçük kıyı kahvenlisi sıralarında uyuklayıp tütün içenlerin, köyün sessiz dar sokaklarının arasından geçerek manastıra giden serbi ağaçların karşılıklı sıralandığı muazzam yola ulaştık diyor. Kayımıza kadar çok hoş bir yürüyüş yaptık. Hiçbir şey keşişlerin gelip giden ziyaretçilere yol göstermek için taşıdıkları çam ağacından meşalelerle aydınlatılan o muhteşem karşılıklı servilerin sıralandığı eski yol kadar güzel olamaz demiş. Yani onun da anlatımlarına girmiş o şeyler. Evet, Heybeliada evet. Ruhban Okulu'nun o manastıra giden yolunu süsleyen servilerden bahsediyor. Gerçekten de orada da şunlardan da bahsediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi hayvanat bahçesini andıran ahırda koyunlar, keçiler, kazlar, ördekler, eşek ve tavus kuşları yer alırmış. Ayrıca lavanta bitkisi de var, değil mi? Heybeliada Ruhban Evet. bahçesinde. Yine Evet. Bizans bahçeciliğinde bolca kullanılan bir bitki. Ve dediğiniz gibi sürdürülebilirlik kavramı en uzun zamandır işte uygulanan örneklerinden birisi. Bu anlamda gerçekten değerli. Bahçıvan Hasan, onu unuttum. Çünkü onunla çok yakın zamanda bir canlı yayın yapmıştım. Kendisi tam 90 yaşında. Ve son yetiştirici ve 90 yaşında ama çok zıpkın böyle hala ekiyor, biçiyor, kat kat bütün o araziye bakabiliyor. O özellikle nasıl çiçeklerin mezatla yetiştirdiği çiçekleri İstanbul'da 1900 işte 50'lerde filan götürüp sattıklarını, özellikle amaryllis ve agapanthus, bunlar soğanlı bitkiler. İşte Tigris, bunları nasıl yetiştirdiklerini, orada sattıklarını ama artık hiçbir şeyin bu o anlamda bir para etmediğini. Çünkü bu sana ait bir adeta çiçek yetiştiriciliğinin doğadan, yerelden kopmuş artık yani adada çiçek yetiştirmediğinden bahsetti. Bu çok üzücü. Tam da programın başında sizin bahsettiğiniz bu işte bahçecilik etiğine giriyor sanırım, değil mi? Biz Evet evet böyle. gerçekten öleceğiz. Yani bu bahçe onarımızın hikayelerinde öğrettiğimiz çok şey var diye düşünüyorum gerçekten. Doğaya nasıl bakacağımızla ilgili. Ben de dün Büyükada'yı gezerken biraz hüzünlendim açıkçası. Keşke biraz daha vaktimiz olsa daha çok konuşabilseydik. Şeyi hissettim yani Büyükada'da açıkçası yani eskiden orada yürürken bahçelere bakmayı, gözlemlemeyi severdim ama artık bahçeleri de göremez hale gelmişiz maalesef. Bunu belki başka zaman konuşuruz. Evet. Engeller gerçekten Belki bahçelerin seyyahların notlarından bir programı ben sizi davet ederim. Birlikte yaparız, olur mu? ötesinde. Evet. Çok güzel Olivier'in notları var çünkü seyyahların adalar üzerinden gerçekten. Evet, Pierre Belon'un çok güzel notları var Büyükada ya da diğer adalarla ilgili. Peki, Evet. Derya Hanım çok teşekkür ederim. Yani vaktimiz nasıl geçti anlamadım. Biraz konuşacak çok şey varmış gerçekten. Ancak bu kadarını sığdırabildik. Yani dinleyicilerimiz de kusura bakmasın. Tekrar konuşuruz umarım adaların bitkileri, bahçıvanlık geleneği ve onlardan öğreneceğimiz şeyler üzerine. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta buraya kadar. Dünya Mirası Adalar Programı'nda yapımcısı sevgili Derya Tolga ile konuştuk. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.